राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2015 अनुसार 3 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण। देखो है दो तरह का होता है, एक उत्पन्न होकर के है होता, एक क्षते है होता। ये जितना देखने सुनने में समझ में आता है ये उत्पन्न होकर के है। उसको एक है परमात्मा श्रुते स्वाभाविक है, वो सहज स्वाभाविक है, श्रुता है, हरदम मौजूद है, सामने सदा विद्यमान है। हमारा है वो है जो सदा विद्यमान, वो हमारा है, और उत्पन्न और नष्ट होने वाला ये है हमारा नहीं है। इतनी बात, हमारा जो है वो हमारा है जो सदा मौजूद रहता है, सदा निरंतर वो हमारा है। रोकर होने वाला उत्पन्न होकर है ये हमारा नहीं है। इतनी बात है, क्योंकि आप स्वयं भी न जायते मृत वा कदाचन नायम भूत भवित वानुभूय अजो नित्य शाश्वत हो यम पुराणो न अन्य अन्य माने स्वयं। आप सदा पैदा नहीं होते हैं और पैदा होने वाले नहीं है। न जायते मृत वा कदाचन, कभी जन्मता मरता नहीं। ये जन्मते मरते शरीर है वाशांश दिए नानी, और मुझे रहता है, रहता है ही। नायम भूतवा भूता पैदा होकर आप होने वाले नहीं। अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। शरीर के नष्ट होने वाले आप नष्ट नहीं होते। तो आप नष्ट नहीं होते, वो नष्ट तो ही होता, तो उसका ही हमारा संबंध है। ये नष्ट होने वाले का अपना संबंध नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि ये बदलता रहता है। आपको जब से याद है तब से स्मरण करो, तो ये सब शरीर दिखने वाला शरीर अपना मन बुद्धि इंद्रियां शरीर थोड़ सूक्ष्म कारण सब बदलने वाला है। ये होकर होने वाला है, आप होकर होने वाला नहीं है, पर वो परमात्मा भी होकर होने वाला नहीं है, स्वतः है, वो हमारा है। और ये जो उत्पन्न स्वयं ये शरीर संसार का है, शरीर की संसार की एकता है, अब अपने उनकी एकता है। सीधी सीधी बात, सब एकदम बड़ी सीधी बात। क्यों ये अपना है, अपने साथ कहा रहता है, हमारे साथ रहते ही, हम तो रहते हैं, ये बदलता है। अरे परमात्मा सब यहाँ रहता है, सब साथ बदलता है, तो बदलने बदलने वाला एक और न न न बदलने वाला एक। सीधी सरवाल, तो ये अपना नहीं है। एक अगर व्यवहार कर दो बस है, जैसा ये असत है ना, बदलने वाला है, तो सत्ता क्या देनी है इसको। ये शरीर यहाँ सब पदार्थ सब इनकी यहाँ की है, यहाँ की यहाँ को दे दो बस। यहाँ को दे देने का नाम कर्म योग, अपराध पड़े नाम ज्ञान योग, और है के साथ योग भक्ति योग। सीधी साधी बात, ये अपना नहीं है। संसार को दे देना बड़ी भूल होती है, कि संसार को अपने लिए मानते हैं, ये गलती होती है। नहीं, अपने संसार के लिए, अरे स्वयं भगवान के लिए। हमारा तो उसी संबंध है, इसे संबंध हमारा नहीं, इसे संबंध संसार का है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये संसार का, और हम परमात्मा के परमात्मा हमारे है, जो मौजूद है, जो भी है। सीधी सरल बात है, सुगम, कोई इसमें परिश्रम नहीं, इसमें कुछ सीखना नहीं, कुछ करना नहीं, है है है, है सो सुंदर है, सदा सदा जो रहने वाला है वो ही हमारा है। हम भी मौजूद है, वो भी मौजूद है, वो संसार मौजूद है, हम शरीर में मौजूद, और संसार बदलता है, शरीर बदलता है, तो शरीर संसार एक अमर हो ही मौज में मस्ती थी। ना कुछ करना है, ना जाना है, ना आना है, ना रहना है, ना देना है, जय जो तुम्हारे बस मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यत्मोदिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहन्तेषु अवस्थितः न समस्तानि बुद्धि क्या यह भय भूत सत्ता नहीं है। ये जो उत्पन्न होता है इसकी सत्ता नहीं, स्वतंत्र असत का है, जो असत का त्याग जाने हुए असत का त्याग, अपने जान लिया असत उसका त्याग कर, त्याग क्या कर दिया उसको सत्ता न देना, और त्याग क्या करेंगे असत को सत्ता नहीं देना, न महत्ता देना, न समझ जोड़ना, हमारा है ही नहीं। हमारा तो वो है जो नित्य निरंतर रहता है, सत्य स्वाभाविक है, वो हमारा, और ये बदलता ही हमारा नहीं। ये शरीर संसार सब एक धातु का है, तो इसके द्वारा संसार के संसार को दे दिया, चाहे सेवा कर दे दो, चाहे अपना त्याग कर दे दो, चाहे इनसे मुंह मोड़ भगवान तक हो जाओ, एक ही तत्व होगा, सबका फल एक ही होगा, सीधी सर सुगम स्वतः सिद्ध बात है। कृष्ण रहना रहना मगन रहना, अपने उसमें स्थित है, ये संसार में स्थित है, शरीर शरीर संसार एक है, स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक, केवल इधर दृष्टि करना है और नहीं करना, और कुछ नहीं करना, केवल दृष्टि संसार की दृष्टि करके इसके साथ में अपने मिला मानते हैं, ये दृष्टि अठाना है, और भाई ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं, संसार शरीर का, शरीर संसार का, ये इनकी एकता है, हमारी प्रभु से प्रभु की हमारे से एकता है, केवल ख्याल करना है, ख्याल हुआ वो तो है ही, पहले से ही प्राप्त है, नित्य प्राप्त हो तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, कुछ नया काम करना है ही नहीं, सहज अवस्था उत्तम, सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारण, सहज अवस्था स्वाभाविक है, स्वाभाविक ये हमारा नहीं है, क्यों नहीं है, कि ये हमारा पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, और अभी प्रत्यक्ष में भी बदलता है, अरे हम तो रहते हैं ये बदलता है, हमारा होता तो हमारे साथ रहता और हमारा इन पर आधिपत्य होता, इन पर हमारा अधिकार होता, ना हमारा है रहता है, ना हमारा आधिपत्य चलता है, हम जैसे चाहे सही को रख नहीं सकते, संसार को नहीं रख सकते, जैसा चाहे बना अपना नहीं सकते, तो हमारा है नहीं है, और हम इनके नहीं है, हम तो वही रहते हैं, ये बदलते ही रहता है हमारे साथ, रहते और बहते हैं संबंध कैसा, एक तो बहता है एक रहता है, रहता है रहता और बहता, बहता कर रहता कर समझ नहीं, रहता है सुन रहता है नित्रता न्यारा हुए निर्गंदा है, रहते सुन रहता है नित्र से ही रहता है, रहसे रहती है रहने वाले से ही रहती है, अपनी अपनी एकता है, वही अपना है, उसी से प्रीति है, स्वतः स्वतः उनका साथ अपना साथ है, और शरीर का संसार का स्वतः साथ है स्वाभाविक, कृष्ण पाव गगन समीरा पंच रतरी अधम शरीर पंच रतरी सब संसार इदम शरीरम बोलते क्षेत्र, और क्षेत्र के इतने क्षेत्र क्षेत्र की और क्षेत्र की उमा बस क्षेत्र की तो उधर है क्षेत्र इधर है बड़ी स्पष्ट बात है। कोई परिश्रम नहीं है। आपके कोई परिश्रम मालूम होता हो पार्षद मालूम होता हो तो बताओ इस बात को समझ कर ऐसे उठवा नहीं बोलना इस बात को समझो अड़चन आती हो बाधा आती हो शंका रहती हो सीधी सतह सिद्ध करना कराना कुछ नहीं है। करना कराना एक विभाग ये पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति का विभाग अलग है और पदार्थ क्रिया से रहित ये विभाग अलग है। ये पदार्थ है ये और इसमें ये क्रिया है वो क्रिया ही तो करी जाती है क्रिया है एक स्वतः क्रिया है स्वतः पुरानी होने की क्रिया है आप तो ये लेना देना ही कोई ये क्रिया और पदार्थ स्वतः परिवर्तन रूपी क्रिया और करण रूपी क्रिया ये प्रकृति की पदार्थ क्रिया प्रकृति का और क्रिया से रहित जो स्वतः है स्वाभाविक सदा ही रहने वाला सदै सर्गे पर जाए थे प्रलय ने बदलती जाए महासर्ग में भी पैदा नहीं होता महाप्रलय में कोई व्यथा चलती होती ये होता अपना विभाग होता रहे जैसे आकाश में बदला हजार वर्षा होते लेकर पक्षी उड़े हवाई जहाज उड़े सब करे आकाश है जो बताइए ऐसे है जो आकाश वत सर्वगत नित्य सब में परिपूर्ण स्वाभाविक है वो हमारा है ये हमारा नहीं है। कितने सुगम कितने सरल क्या मरते शंकर क्या करना पड़े केवल दृष्टि डालनी है अपनी ख्याल करना है ये है हमारा नहीं वो है वो हमारा है वो हमारा है ये नहीं है वो है माना नहीं वो है कहते हैं उस है वो है कहते हैं एक नहीं को है कहना एक है वो है कहना इतना ही फर्क है। कितनी सुगम कितनी सरल कितनी स्वतः स्वाभाविक वो स्वाभाविक उसको सहज अवस्था कहते हैं उत्तम सहज अवस्था वो सहज है स्वाभाविक मध्यमा ध्यान धारणा करो उसे चिंता असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है असत के द्वारा असत में जो कुछ होता परिवर्तन होता है वो असत का असत के साथ ही है सत का सत के साथ संसार में असत से ही होता है सभी उद्योग करो पूरा खूब काम करो धंधा करो क्यों उत्पन्न होने वाली चीज है वो उत्पन्न होगी फिर रहेगी फिर नष्ट हो जाएगी क्रिया का ही आरंभ होता है अंत हो जाता है समाप्ति हो जाती है तो क्रिया और पदार्थ ही उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला है ये विभाग अलग है ये हमारा नहीं है वो हमारा है स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट दिखिए है सो दिख है ना है। वो इंद्रियों का बुद्धि का मन का विषय नहीं है वो तो स्वीकृति है। अरे इसी अस्वीकृति है स्वीकृति हमारे पसंद नहीं है नहीं अब नहीं चाहते हमारा नहीं है इतनी सी बात कितनी सुगम कितनी सरल कितनी श्रेष्ठ आप कठिन का क्या लगे बताओ आप वो कठिन का क्या लगती कठिनता की बात बताओ बोल कठिनता क्या कठिनता है इसमें दो तरह का है बताए एक तो ये है एक वो है तो ये तो है रहेगा नहीं कैसी बात करते हो ये रहता है क्या आपका शरीर ऐसा था क्या पहले और फिर ऐसा रहेगा क्या? तो ये मन कहा आप तो वही हो, पहले ही थे गाड़ी में और अब भी हो, अब तो वो हो, ये जो रहने वाला नहीं है। विचार काल में तो समझ में आता है, व्यवहार में नहीं आती। व्यवहार क्या करना है? व्यवहार बात ऐसी है ही, देखो व्यवहार में कैसे लाओगे? व्यवहार तो इसमें नहीं में होता है, और व्यवहार भी नहीं है, ये भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं है, ये तो उसी तरह उसी खाते में है, और है उसमें आप और वो है खाते में है, ये खाता ही अलग अलग है। शुभ दुखी होता है, ये क्रिया ये तो होती है, तो व्यवहार को तो कुछ नहीं, शुभ हो गया, दुख हो गया, संयोग हो गया, वियोग हो गया, हो गया। जब प्रसन्नता हो दुख हो छोड़ दो, अपना नहीं है, हम तो रहते हैं, वो है, ये तो होने वाला है, होने वाला है, तो ये समझोगे तो होने वाला है, केवल इतनी कर दो बात, और ज्यादा नहीं। काम चलता है ना, चित्ता असर पड़ता है ना, असर कहाँ पड़ता है? किस पर पड़ता है? कहाँ पड़ता है बताओ? तो चित्त पर तो पड़ेगा, चित्त तो ऐसा ही है, उसी मान लेगा है, जैसे मानने आने जाने वाला जैसा ही है, जैसे चित्त वैसे वो है, अपना तो दृढ़ रहो, अपना तो वही है। देखो एक बड़ा भारी बैब है कि हमें ये याद नहीं रहता, याद रहना वो होता, याद रहता नहीं रहता, जो याद करते हैं वो याद नहीं रहता, और है वो तो याद रह गई, वो याद रहे न रहे तो वो तो है, जो याद की बात नहीं है, समझ साफ नहीं दिखता, जैसे ये खंभा दिख रहा है, ऐसे शरीर की समझ से अगलन नहीं दिख रहा है, ये फर्क ये है, याद की बात नहीं है, जैसे आप कहते हैं ये अलग ये अलग, ऐसे अलग नहीं दिख रहा साफ। अच्छा मिला हुआ है? मिला हुआ तो नहीं है। मिला हुआ स्वीकार नहीं करते, तो मिला हुआ स्वीकार कर लो। सुगम बहुत मालूम देता है, आपसे सुनते हैं ना है? आपसे सुनते हैं तो एकदम सुगम मालूम देता है, और इतना मालूम देता है कि कुछ भी है ही नहीं, पर लेकिन जब वास्तव में जो पंडित जी कह रहे हैं वही बात है कि चित्त पर असर पड़ता है, तो एकदम अलगाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा। देखो एक बात है, जरा मेरी प्रार्थना सुनो, आपको हरदम याद रहता है कि मैं केशवराम हूँ, हरदम याद रहता है, तो क्या भूल जाते हो? हरदम याद मत रहो, अलग है, अलग ही है, मिला हुआ ही है, भूलता ही नहीं और याद करते ही नहीं, याद रहता ही नहीं, ऐसे ही व्यवहार में बैम पड़ गया है। ये व्यवहार का भी उसी करो, जैसे अभी सुनते हो इसमें इस खाते में ही व्यवहार उठा दो, ये होता है, होता है। देखो देखो तीन विभाग है इसके, तीन विभाग, एक तो हम करते हैं, एक होता है, तो ये होते हैं होने में कर दो, ये है होने में है, बस होने में है, आप है में हो जाओ, बस बस खत्म हुआ, करना है होना हुआ, ये इधर रहा है मैं, है न होना है न करना है, कितनी सुगम बता हुआ है, जिसमें न होना है न करना है, बस वो है, याद मत रहो, बोले याद रखो मत, याद रखना याद नहीं रहता, याद रखने से याद नहीं रहता, और याद रखने से फायदा नहीं होता, याद रखना है वो तो मन बुद्धि का काम है, मन बुद्धि से अतीत है चीज, क्या याद रखोगे? याद रखोगे बस जरूरी है, बस ये है जो यही है, अभी होता रहे उसको आदर मत दो, महत्व मत दो। देखो मार्मिक बात बताओ, ये होता है, ये हमारा नहीं है, राग द्वेष है, हरक शोक है, ये हमारा नहीं है, ऐसे मानकर जो यथेष्टा शरण हो जाए तो है गलती, और है अपनी मर्यादा पर ठीक ठीक रहे तो होना है करना है, क्या है राग द्वेष हो गया चला गया, उपेक्षा करना, ये है साधन। बोलो महाराज जी, भाई समझ में नहीं आई बात, आप क्या बोले समझ में नहीं आई बात है भाई, फिर बोलो आप, ये क्या कहा समझ में नहीं आया अभी, बात समझ में नहीं आई, बताऊं मैं तो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ बताओ, बहुत ही बढ़िया बात है, जो ऐसा मान है कि हमारे में ये हमारे में नहीं होता है राग द्वेष हर घर शोक, और जो होता है ये होता है इधर हमारे में नहीं है, ऐसा जो विचार है ये तो है साधन, और ये होता रहे हम तो निर्लेप है, फिर चाहे से ही करो, ये असाधन। कभी आज ही मिल जाएगा, आज ही, ये इनको महत्व देते हो आप, साधु को महत्व नहीं देना चाहिए। बात एकदम ठीक है, तो आप बोल रहे हो बिल्कुल होने से संबंध करने संबंध नहीं है, बस बस होने से संबंध तो रहा नहीं, संबंध है ही नहीं, संबंध कैसे होगा, होता है तो मिटता है, होता है मिटता है, आप रहते हो संबंध कैसे हो जाएगा, एक तो मिटता है एक रहता है, जब रहने वाला मिटने वाला संबंध कैसा, तो आप ऐसे करो, आज आज आप ऐसे करो एक बात कि ये होने वाला जाने वाला मिटने वाला होने वाला ये है, ये तो मैं आरंभ यही किया, ये तो है, ये मिटने वाला होने वाला है और ये रहने वाला है, रहने वाला तो है हमारा, ये मिटने वाला हमारा नहीं है, उधर है राग हो गया द्वेष हो गया हर्ष हो गया शोक हो गया आनंद हो गया दुख हो गया, ये हो गया मिटता, ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, इतना ये हमारा तो नहीं है ना, नहीं है हमारा, नहीं है बस, ये खास साधन है, अरे तो मति का धर्म राग द्वेष मति का धर्म, हम क्या बात है, हम खुशी हो जो खाओ पियो, ये गलती बड़ी गलती है, वो बद्ध ज्ञानी हो जाएगा, उसको बोध होगा नहीं, उसको बोध होगा ही नहीं, वो केवल सीखा हुआ रहेगा, और ये बात होते हुए कि भाई ये है नहीं, ये तो स्वतः मिटता है, राग मिटता है, द्वेष मिटता है, हर्ष मिटता है, शोक मिटता है, ये तो मिटने का प्रबंध, मिटने वाला विभाग है, ये हमारा विभाग नहीं है, मौत हो गई, नारायण नारायण, अब बोलो क्या रहा, अब ठीक है, करना होना दोनों अपने में नहीं है, अपने नहीं है, करना न होना है, हमने तो है, करना होना है बस, है न करना न होना है, होना करना छोड़ते, कितनी सुगम बात कितनी लगे, क्या कठिन लगती है, ये बहुत सुगम, बहुत सरल, नारायण नारायण नारायण नारायण।